طيب tukirudi katika maudhu tunazungumzia katika makarim al-akhlaqi al-iffa. Al-iffa ni kujizuia na kufanya machafu, uasherati. Na hapa ndipo ambapo vijana wengi wamepotea. Humo kwenye masimu, humo mna mambo humo. Yani mtu kama atakupatia simu yake, baadhi ya tulab, sio wote, ni baadhi, utashangaa wanawake anaozungumza nao ambao sio maharimu wake, mabinti za watu anaozungumza nao maneno machafu machafu. Jamani, hili jambo alitakikani Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliulizwa, unasemaje shekhe kuhusiana na murasalat ambazo zinaendelea kati ya kijana mvulana, kijana na msichana, wote labda wanataka kuoana, wana mpango huo, lakini wanatumiana message kwa njia ya Facebook au WhatsApp na mfano. Ibn Uthaymeen akasema hii haijuzu, ni jambo hilo halijuzu. Ndugu zangu katika imani, kama wamtaka binti wa watu, nenda kwao kamwangalie huko, uongee naye mbele ya wazazi wake huko, lakini masala ya kuzungumza naye kwenye njia ya WhatsApp sijui na nini, wewe na yeye baadaye mnafika kubaya. Haya lazima tukwambie ni wazi, nyinyi wanafunzi wa vyuo wengi katika nyinyi mwayajua haya kwa hivyo lazima tuyazungumze, si katika husnul khuluq, si katika tabia nzuri. Tayib, kisha shekhe akasema waljud. Aljud ni ule utoaji, uwe ni mtu mkarimu ambaye unatoa, si mtu ambaye kwamba yani kijiwe, mtu mkarimu ambaye unatoa. Nikizungumza hivyo imeeleweka, sio kutoa pesa peke yake, vitu vingi tu. Yani talibu ilmi atakikana awe na tabia ya utoaji. Kadhalika shekhe akasema walhaya na kuwa na haya, watakikana uwe na haya, usiwe ni mtu huna haya. Yaani kuna baadhi ya watu ni duat, lakini unajua fika huyo haya maneno anayozungumza haya, hana haya, hana haya, kwa sababu angelikuwa na haya asingezungumza haya. Kwa hiyo lazima talibu ilmi ujipambe na hiyo sifa ya kuwa na haya. Ashajaa tumeshazungumza, kadhalik alwaqar, unyenyekevu, tumezungumza tawadhu inaingia kwenye alwaqar hapo, warrahma na kuhurumiana, wa husnul muamalati na muamala ambao ni mzuri. Hayo ni maneno ya Ibn Ashur, yamemalizikia na hapo. Kwa hivyo tukirudi katika maudhui yetu kwenye kitabu hiki ambacho mwanzo nikigusia cha al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, shekhe huyu kitabu hiki kakitunga kwa ajili ya duat, na sisi tunatarajia nyinyi ni katika wale duat ambao Allah tabarak wa ta'ala huenda akawafanya ni wenye kusimamia dawa hii. Ndio maana katika husnul khuluqi hii ambayo tunazungumzia, tukaleta vitabu ambavyo vinamkawi dai katika dawa yake. Miongoni mwavyo ni hiki kitabu ambacho nimekishika hapa kwenye ukurasa wake 83, azungumzia arifq, arifq, upole katika dawa. Wa arifq dhiddu al-unf, upole ni kinyume cha ugumu. Hizi ni nukta, kuna nukta kama tatu nitazizungumza kwa kina, kwa sababu sana dai atakana awe anaduru kwenye nukta hizo. Ya kwanza ni hiyo hapo, arifq. Kadhalika arifq katika istilah ni linu aljanib bilqawli walfi'l walakhdh bilashal wa huwa dhiddu al-unf. Hii haijaachana sana na hiyo ya kilugha, ni kuwa mlaini katika miamala na wenzako, maneno yako, vitendo vyako, kuchukua vitu ambavyo kwamba ni ashal, Na katika hili tuna viigizo vyema. Kwa mfano, katika watu waliovuka mpaka katika dunia hii ni Firaun. Firaun alifikia akasema yeye ni Mungu. Fahashara fanada faqala ana rabbukum al-a'la. Alisimama akakusanya watu akawanadia akawaambia mimi ndiyo Mungu wenu. Hivi kuna kibri cha kikubwa namna hii? Lakini pamoja na hivi Allah tabaraka wa taala alivyomtuma Musa na Harun akawaambia idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Nendeni kwa Firauna, hakika yeye amevuka mpaka. Alipofikia sasa sipo, lakini mkifika faqula lahu qawlan layyina, zungumzeni naye maneno laini. Huyu ni Firauna jama. Allah tabaraka wa taala amwamuru Musa na Harun wakazungumze na huyu jabari huyu maneno laini. Kala la'allahu yatadhakkar au yakhsha, huenda akakumbuka au akaogopa. Sasa vipi wewe dai ambaye unazungumza maneno hayo na dai mwenzako, maneno magumu magumu? Jamani, watu lazima wajifundishe uslubu hizi za dawa. Dawa haiendi hivyo. Talibu ilmu atakana ufahamu hizi uslubu, uwe na rifq kwa ndugu zako. Walakad salaka nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam janib ar-rifq fi amaliyati at-taghyir wal bina. Lakini pia mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam yeye naye hayuko nyuma, alishika njia hii hii ya ulaini katika da'wa. Imekuja hadithi kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, qalat, asema kama alivyotoa al-Imam al-Bukhari, dakhala rahatun min al-yahudi ala rasulillah. Rahatu ni watu wako chini ya tisa, lakini wako juu ya tatu. Basi waliingia watu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni katika mayahudi, faqalu assalamu alaykum, wamsalimia mtume hivyo, wamwambia assalamu alaykum, yani mauti yawe juu yako ewe Muhammad. Wao wamezungumza vile wakimaanisha Muhammad ajue amesalimiwa, badala ya kusema assalamu alaykum wakasema assalamu, yani mauti yawe juu yako ewe Muhammad. Aisha radhiallahu anha yeye yuko karibu akasikia, alivyosikia qalat Aisha, Aisha sema fafahimtuha, hilo neno nikalifahamu vizuri sana. Fakultu nikasema wa alaykum assalamu wal laana, hata nyinyi mauti yawe juu yenu na laana juu. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Aisha mahlan mahlan, taratibu taratibu Aisha taratibu, usidhani mimi sijawasikia. Hapana, mimi nimewasikia, lakini dawa haiendi hivyo. Taratibu, mahlan ya Aisha, inna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Mtume alayhi salatu wassalam amwambia Aisha radhiallahu anha kwamba elewa, Allah anapenda kitu upole katika mambo yote. Allah tabaraka wa taala anapenda kitu upole. Fakultu ya Rasulullah, nikasema ewe mjumbe wa Allah, awalam tasma, ina maana hujasikia wewe ma qalu, walichokizungumza hujasikia ya Rasulullah? Qala qad qultu alaykum, tumekwambia mimi nimeshasema na nyinyi pewe juu yenu mauti, chawaambia wa alaykum tosha. Sasa wewe bana laana wal, hapana. Hapa alikuwa mtume anatamathal kwamba dawa inahitaji kidogo upole. Kadhalika katika kisa cha bwana mmoja ambaye alipatwa katika jihadi kama ilivyokuja katika hadithi za Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala, asema ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khaylan qibala Najd, tume alayhi salatu wassalam alituma jeshi ambao ni wenye wako juu ya vipando kama vile farasi katika upande wa Najd. فجاءت برجل من بني حنيفة بس وكجا نمتو موجة كتكان يتوقع كوني أكوة بني حنيفة يقال له ثمامة وانه يجن لك أن يتوى ثمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد وكانفونغا كوني كيغوزو katika viguzo vya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa sallam wakendo akamfunga pale masahaba radhiyallahu anhu fakharaja ilayhi an-nabi mtume alayhi salatu wasalam akamtokea yule bwana faqala akasema ma indaka ya thumama una nini thumama hebu nieleze mbona umefungwa hapa kama vile haelewi kunaendelea nini faqala thumama akasema indi khairun ya muhammad mimi niko katika khairi nina khairi mimi e muhammad in taqtulni taqtul dha dami ukiniua basi umemuua mtu aliyemwaga damu kweli maana waislamu nimewakatakata kweli kweli huko sio mchezo paka mimi nimekamatwa hivi kazi nimeifanya basi kama utaniua umemuua mtu mwenye damu kweli eh lakini asema wa in tun'im lakini kama utanisamehe kama utanisamehe qala wa in tun'im tun'im ala shakir kama utatoa neema zako unisamehe umemsamehe mtu ambaye kwamba ni mwenye shukrani sema fatarakahu hatta kana ba'da al-ghad akamwacha mpaka ikafika siku ya pili faqala akasema ma indaka ya thumama ehe una nini thumama kapita pale pale alipofungwa faqala indi ma qultu lak mimi yangu ni yale yale niliyazungumza jana ndio mambo yangu nilionayo faqala atliqu thumama mara ya tatu akaja akamuliza hivyo akamwambia mwachieni thumama aondoke fantalaka ila nakhlin karibi min almasjid akaondoka mpaka kwenye mitende fulani karibu na huo msikiti karibu na huo msikiti faghtasala akaoga na hii ni katika sunna kwa mtu akisilimu anataka naoge thumma dakhala almasjid kisha akiingia msikitini faqala akasema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na shahudia kwamba hapana mola basi kwa mtu kwa haki isipokuwa allah na muhammad ni mjumbe wa allah ya muhammad e muhammad wallahi ma kana ala alard wajhun abghad ilayya min wajhika wallahi e muhammad mimi na hapa kwa allah katika mgongo wa ardhi ilikuwa hakuna uso ninaouchukia zaidi kama uso wako. Amwambia mtume hivyo. Kisha akasema faqad asbaha hakika umekuwa uso wako leo hii ahabbal wujuhi ilayya ndio uso ninaoupenda zaidi kwangu mimi. Wallahi ma kana min dini abghadha ilayya min dinika hakuna dini ambayo nilikuwa ninaichukia sana mimi Muhammad kama hii dini yako faqad asbaha dinak ahabba dini ilayya sasa hivi dini yako imekuwa ndio dini ninaipenda zaidi kwangu mimi wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladika wallahi hakuna mji ambao ninauchukia zaidi mimi kushinda mji wako huu ulikuwa fa asbaha baladaka ahabba albilad ilayya lakini leo hii mji wako huu ndio umekuwa ni mji ninaupenda zaidi kwangu mimi wa inna khaylaka akhadhatni wa ana uridu al-umra na wanajeshi wako farasi wako majemadari wako walinikamata mimi nikiwa nataka kuenda katika umra eleweni makuraishi walikuwa wanaenda kufanya hija na umra wakiwa katika ukuraishi wao na si waislamu kwa mtu asije akashangaa mbona akashikwa huyo wakati aende kwenye umra mtume alayhi salatu wasalam alitumwa kwa watu ambao wana baadhi ya mambo ya dini wanayofanya kama kuzunguka al-Kaaba lakini wao walikuwa wanazunguka uchi wanaenda Safa na Marwa wanaenda mpaka Mina lakini hawatoki kwenda Arafat lakini pia kwenye al-Kaaba ndani mle wamejaza masanamu sasa haya ndio waliowafanya wakatoka katika dini kwa hivyo akamwambia mimi nilikuwa nimedhamiria kwenda kufanya umra lakini hii ilikuwa ni umra ya jahiliya mtume alayhi salatu wasalam akamwambia aende akafanye umra falamma qadima makkah alipokuja makkah thumama qala lahu qa'ilun mtu mmoja akasema akamwambia swabauta yani umetoka katika dini na ukaingia kwenye dini nyingine. Qala la wallah walakin aslamtu ma'a Muhammadi, si hivyo lakini nimesilimu kwa Muhammadi. Na ni kipi kilichomfanya aslimu? Ni tabia nzuri na akhlaqi ambazo nzuri, kafungwa kwenye kiguzo, lakini mtume hajamtukana, hajamnyanyasa, hajampika, hajampiga hata mjeledi mmoja, masali tu kidogo akamwachilia, akaona huyu ni nabii wa rahma, akasilimu. Kisa kama hiki kilimtokea al-Arabi, mbedui mmoja aliingia msikitini, fabala, watu wameketi kama hivi msikitini, yeye akanyanyuka akaenda pembezoni kama kule akakojoa, amesimama anakojoa ndani ya msikiti. Sasa wewe kama hujui arifu, sina maana unaweza ukatia bakora mpaka kukatisha mikojo huyo. Sikiliza hii kisa, yes, imekuja katika Sahihul Bukhari, kadhalika Sahih Muslim. Abi Huraira huyo yazungumza, sema kala kama arabiyu, alisimama mbedui. Al-Arab ni mtu yoyote ambaye kwamba anaishi mashamba ushago, ambao wale watu ni tabia ngumu ngumu, yani hata kwetu wapo hao wa mabedui hao, yani watu wameishi vijijini huko, akija hapa mjini basi yeye vurugu eh? Wako watu wa namna hiyo. Bwana mmoja alikuja akamfuata mtume akamtia roba kwa nyuma, ambaye Muhammad mbedui huyo, nipe mali bwana, mzikiwa ni Allah. Mtume akamwangalia akatabasa akamwambia mpeni mali, angalia. Kwa hiyo talibu ilmu atakana haya mambo yafahamu, sio kila mahala kunahitaji shida, sehemu nyingine kunahitaji rifu walini, upole kidogo na ulaini. Basi asema fatana wala hunas, watu wakaanza kumzonga na kumsema na maneno mabaya kumkataza. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume akawaambia da'uhu, mwacheni, la tuzrimu, mwacheni mpaka amalize, msimzonge na maneno, msimgombeze. Wahariku ala baulihi sajla mimma, kisha mwageni ndoo ya maji hapo kwenye mkojo wake. Kisha baada ya pale akamwita yule bwana akamwambia, hii misikiti haijijengwa kwa ajili ya vitu kama hivi, hii imejengwa kwa ajili ya ibada na dhikr na kusoma Qur'ani. Basi yule bwana akasamehewa ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mtume akawageukia masahaba wake akawaambia, fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, mmetumwa kwa ajili ya kuwafanyia watu wepesi waweze kuongoka, waweze kuingia katika dini, waweze kuifata njia ya sawa. Sasa wewe usema angalia, eti wameenda kufanya dawa, lakini wameenda kufanya kwenye misikiti ya kihurafi. Kwani wewe unataka mahurafi ndio akaongoe moto? Mtume aliwalingania washirikina, sio washirikina, mtume aliwalingania. Sasa vipi leo vikundi vya madai wa kisalafi wakienda kwenye misikiti kubainisha hatari za urafidha na nini, baadhi ya duati ambao wanajinasibisha na dawa hii ya salafia eti wananungunika, kuna watu walienda Mwanza huko hawajaji huku kwetu, wakaenda kwenye misikiti ya kihurafi. Angalia, Mwanza ndiyo tumeenda na tumeingia misikiti ambayo ilikuwa inaongoza katika uhawariji, misikiti inayoongoza kwenye ugaidi. Tumeingia pale na Sheikh Abu Ayman Shirazi, tukafanya dawa na Sheikh Abu Muhammad Abdullah, tukafanya dawa, watu wakafahamu dawa salafia. Ni kheri iliyoje? Leo kuna watu wananungunika, sitawaambia tutawaendea hawa watu maadamu hatufuate njia yao. Lengo ni wao waijue dawa ya haki, na ndio maana tumeanzisha nadwa au nadawati ambazo zilianza huko nyuma, tukiingia kwenye misikiti ya watu mbalimbali kuwajulisha watu hatari ya urafidha. Sasa vipi mtu asimame awe anatulaumu, sema eti wameingia misikiti ya watu ambao si katika masalafi? Inshallah. Kwa hivyo dai watekana, uwe na kipimo, uwe na kipimo cha dawa yako, usiwe unavurumisha vurumisha katika mambo. basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu qala, mawqif nyingine hii ya rifq kutoka kwa Muawiyah ibn al-Hakam, Allah amridhie, akasema, baina ana usalli ma rasulillah, siku moja mimi nikiwa ninasali pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam, idh atasa rajulun, mara punde kuna mtu mmoja akapiga chafya, alivyopiga chafya min alqaum, faqultu yarhamkallah, nikasema nikamwambia yarhamkallah kwa sauti kubwa ndani ya sala. Muawiya bin al-Hakam as-Sulami huyo aelezea kisa chake, asema faqultu yarhamkallah faramani alqaum biabsarihim, watu wakaanza kuniangalia vibaya kwenye sala. Fakultu wa thukla ummiya, mtu akoswe ni mama yake hapa na niangalia angalia nini ndani ya sala hiyo, ndani ya sala hiyo. Aambia hivi, mashaanukum, mna nini ndani ya sala? Nawauliza hayo maswali, kwa nini tandhuruna ilayya, mnaniangalia nini sasa? Fajalu yadribuna biaidihim ala afkhadhihim, wakaanza kupiga mikono kwenye mapaja yao. Falamma raaituhum yusammitunani, nilipowaona kumbe lengo lao waninyamazishe, yani walikuwa wanapiga piga vile wananinyamazisha, lakini sakatu, inikabidi mimi ninyamaze. Falamma salla rasulullah, aliposali Mtume akamaliza sala yake, fabi abi huwa wa ummi, namtolea fidia yeye babangu na mama yangu Mtume alayhi salatu wassalam. Ma raaitu mualliman qablahu wala ba'da, sijaona mwalimu anayefundisha vizuri kabla ya huyu Mtume wala baada yake. Mwalimu mmoja bora sana mimi niliona kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahsana ta'liman minhu, taalimu yake ilikuwa ni nzuri. Fa wallahi ma kaharani, Mtume hajanigombeza mimi wala darabani wala hajanipiga wala shatamani wala hajanitukana. Zishikeni hizi jamani, hizi ndio akhlaq, hizi ndio akhlaq. Siwe dai wewe unalingania, lakini muhadhara mzima umejaa jahili, wewe huyo mjinga, watu wapumbavu, watu. Sasa jamani, mna nini nyinyi, vijitu vidogodogo sivyo? Dini haiendi hivi jamani, dini inahitaji subra, dini inahitaji alhilm warifq. Sasa nyinyi hamtikani muwe namna hiyo. Angalieni namna gani. Mimi nawapongeza sana wanafunzi wa hii markaz, Allah yahfadhuhum, Allah wahifadhi katika fitna iliyoduru huko. Hatujasikia kijana yoyote anaropoka ropoka, lazima tuzungumze haki. Hatujasikia vijana wanaropoka ropoka, wanafunzi kimya. Na haya ni mafunzo sahihi ambayo wanayapata kutoka katika markazi hii, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba aidumishe. Kwa hivyo lazima wanafunzi wawe na tabia za namna hiyo. Mambo yanayowahusu shuyukh, waachieni mashekhi yualijuhum, wao wanayatibu hayo mambo taratibu mpaka yataisha. Si wewe kwa kuwa unaweza kuandika kwenye Facebook au kwenye WhatsApp basi kila kitu wataka uandike wewe. Hapana, tulia, jilazimize na kujilazimishe na kutulia, hasa katika wakati wa fitna kama huu. Bas Muawiya bin al-Hakam as-Sulami yasema, hajanipiga wala shatamani wala hajanitukana. Qala, aliniambia tu, inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas, hakika hii sala hii haifai ndani yake kuingiza maneno ya watu ya kawaida. Yani uko kwenye tayatu ukitoka hapa nsubiri, haipo hiyo. Ndio maana ikaambiwa kuna takbira tu al-ihram. Limadha? Kwa nini imeitwa takbiratul ihram? Takbira ya kuharamisha. Inaharamisha nini? Inaharamisha vitu ambavyo ilikuwa ni halali wakati uko nje ya sala kuvifanya. Kunywa maji ni halali, ukishapiga takbira hii huruhusiwi tena kunywa maji. Kula chakula ni halali, ukishapiga takbira ile ya kwanza ya kufungua sala huruhusiwi tena kula chakula. kuzungumza, sijui kufanyaje. Kwa hivyo ni takbira inaharamisha vitu vya halali ukiwa nje ya sala. Ukishaingia ndani ya sala tayari vimekuwa haramu, kuvifanya haijuzu tena. Ndio maana inaitwa takbiratul ihram. Kwa hiyo akamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, hakika hii sala haijuzu ndani yake kuingiza mambo kama hayo, maneno ambayo kwamba yako nje ya sala. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Sala ndani yake ni tasbih na kumkabbir Allah tabaraka wa ta'ala na kusoma Qur'an, bas ndio vinavyohitajika katika sala. Kisha Sheikh asema, waqad hatha an-nabiyul karim, alihimiza sana nabii mtukufu, almuslimina ama waislamu wote, wayadkhulu fi dhalika ad-du'at, na wanaingia kwa kipaumbele kabisa hapo ad-du'at, walinganizi, walmuhtasibun, almuhtasibun kama qultu, al-amiruna bilma'ruf wan-nahun 'anil munkar, wale wenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Qala, sema amewahimiza, birrifqi fi jami'i umurihim, wawe na upole katika mambo yao yote. Faqala, inna Allaha rafiqun yuhibbu arrifqa, Allah ni mpole na anapenda upole. Ila tu kuna kitu kimoja, sehemu ambayo inahitaji ukali katika damu, wewe ukileta upole umeharibu. Sehemu inayohitaji upole, wewe ukileta ukali umeharibu. Yani lazima uwe ni mtu unapima kati ya masalih wal mafasid, lakini usiwe ni mtu ambaye unachukia masala ya rudud. Yani kuna baadhi ya watu akisikia mtu kapigwa radi, roho yote inamuuma, hawa bwana, hawa kazi ya urududu tu. Hawana jingine, urududu tu. Hapana, si hivyo. Kwanza sijapata kuona watu ambao wanapenda ilmu na wanafundisha kwenye masajidi zao kama masalifu. Hawa wanasema hao kazi rududu rududu, wakiwafuatilia wao ni makongamano, si vikao vya dini, hakuna lolote. Lakini masalafu, nenda kwenye misikiti yao, kitabu baada ya kitabu, kikimalizika kinaanza kingine, kikimalizika wa hakadha. Na ushahidi ni hizi daurati. Ni mwaona hapa namna gani mashekhe wanavyosoma vitabu? Je, mwafundisha rududu tu hapa? Mwafundisha ilmu. Na katika ilmu raddi zimo. Alipigwa raddi mtu ambaye ni mtu, yani katika familia yake ni familia adhimu, Abu Lahab. Ni babake mkubwa wa mtume huyu. Si Quraysh huyu. Lakini je, alivyopinda akamsema mtume vibaya, baada mtume kuwakusanya watu wa Makka, akawaambia, mimi ni mtume, nimetumwa kwenu, inni nadhiru lakum baina yada ya adhabi shadid, mimi ni muonyaji kwenu, mbele huko kuna adhabu kali, jamani nifuateni, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Abu Lahab akasemaje? Tabban laka sa'ira al-yawm, umeangamia wewe mwana, kuangamia wewe kutwa leo hii, umeangamia wewe. Ali hadha jamaatana, kwa hili tu umetukusanya hapa? Haya ni maneno mabaya, anamjibu mtume alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa taala ajasema, huyu ni babake mkubwa, mbona tukisema hivi tutakuwa tumemdhalilisha? Yani kuna baadhi ya watu wako hivyo, ukibainisha jambo ambalo kama la munkar na yeye analo, asema amewatukana mashaka zetu. Hapa unabainisha munkar na uovu. Qur'ani ikashuka, tabbat yada abi lahab, akatajwa na jina lake, akatajwa na jina lake. Kwa hiyo hata dai kuna mahala fulani inambidi yeye pia amtaje mtu kwa jina lake, ndio ili watu waweze kujitahadhari naye. Na ushahidi ni huu tuliotoa wa Qur'ani, na kuna sehemu nyingi katika Qur'ani wametajwa watu na maovu yao. Sasa sisi tukiutaja kinailunga hao wazee wa dawa ya mchaka mchaka, kwamba hawa jamani ni matakfiri hawa, msiwasikilize. Haya, mtu aliyekufa pia ambaye atajwa, hawa mtajia nini? Afa kuletea hadithi dhaifu, udhkuru mahasina mautakum wakufu amma sawih. Ni waodari wa kufuatilia hadithi kweli kweli za dhaifu, wasikia tu utlubul ilma walau bisin. Umeitwa wapi hadithi wewe? Hiyo hadithi si munkar, lakini wao ndio mambo yao hayo. Sasa haitakikani hivyo. Dai atakikana awe analelewa kwa tabia hizo, mahala pa upole anatoa upole, mahala pa ugumu anatoa ugumu. Hivyo ndivyo dai anavyotakikana awe. Kwa hiyo nadhani kwa haya machache kama nilivyozungumza, masala yanayozungumzia husnul khuluq au tabia nzuri ni mengi mno katika Uislamu, lakini talibu ilmi watakikana uwe ni mwenye kuchunga na kupia kuyafahamu na kuyafanyia kazi, na kikubwa fata kitabu na sunna. Angalia hapa, tumedili kwenye Qur'ani, kwenye hadithi za mtume, kwenye aqwalu salaf, hatujatoka nje hapo. Kwa hivyo wewe shikamana na kitabu na sunna, wifqa ma sara alayhi salaf salih, sambamba kama vile vile walivyopita wema waliotangulia. Hapo utazipata khuluqu alhasan, tabia nzuri utazipata ndani ya Qur'ani, ndani ya sunna. Ukisoma manhaji ya wema waliotangulia utazipata tabia nzuri, na ujiepushe na ujieke mbali na tabia mbaya chafu ambazo zinasemwa vibaya. Nasalullaha tabaraka wa taala an yanfa'ana bima sami'na. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa anil batila batila warzuqna jitinaba. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.